Mira. Argentina. Sorry. Thank you. Argentina. Thank you. Charlie Barker solo over. Oh shit! Yeah, don't mind me. I'm on free ecstasy, so don't mind me. Thank you. I need a new spliff for that shit. That was fire, man. Still didn't took it. Out of half axis. Fuck it, man. Here we go. We have a little bit of wine. Hoppa. Yeah.

waren thuis de oorlog al een minst gelegen. En sterke drank, ik was er vierkant tegen. Menig liedje hadden bij het kampvuur meegezongen. Maar zie, het leven kwam in ogen openleggen. Ik zag de bovenwereld en begon te mokken. Aan zelfmoord dacht ik op dat gij beschaamd zou zeggen, is onze schuld. Nou is die ongenood vertrokken. Ik leef tegen vrouw en kroost, buik en belang, maar op de euvele wereld heb ik telkens minder vat. Ze doen maar, denk ik dikwijls, maar dan word ik bang, want met die kleine kinderen zetten ze je mat. Capabele mannen die zo ferm ons lot beheren, wees soepel. Steek de aardkorst niet in brand, kom, laat mijn zoontje hoepelen en vechtjes leren en rustig groeien tot een brave man in Nederland. Een verhaaltje, 15 jaar. Omdat wij 15 jaar getrouwd waren, reisden wij naar Den Haag, ons beide plaats van herkomst. Want we houden ervan daar op zo'n dag wat rond te dwalen en getoucheerd te zeggen, kijk, de taartjeswinkel van Sprecher is er nog. Moe gedrenteld gingen we eindelijk ergens iets eten, eerst een kip die zo lang van het leven genoten had dat er voor ons niks meer te genieten overbleef. En toen een bak vloeibare kaas, waarin je met je vork stukjes oud brood moest doen, die ze veel beter destijds aan die kip hadden kunnen opvoeren. Ik word er zo moe van, zei mijn vrouw, je zult zien, we moeten hier nog uren zitten dompelen. Nou, laat het dan staan, zei ik, het is toch zeker feest. Beetje hongerig, maar toch niet onvoldaan, liepen we later op de avond door donkere straten en passeerden een kroeg, waarvan we de portier nog uit onze dartere jaren kenden. Wel, wel, nog altijd bij elkaar, zei die verbaasd. Ja hoor. Dat vind ik nou leuk, zei hij moedeloos. Hij had een oud hoofd gekregen, zodat ik denken moest aan de onsterfelijke woorden van Eduard Elias. Portier, c'est mourir un peu. Komt er even in, noodde hij. Hé, ja, zei mevrouw. Binnen was het niet zo dol als we ons van toen herinnerden. De band wilde naar huis, de dansende paren eigenlijk ook. En de barkeeper loosde onafgebroken levensbloesem als, ach meneer, leer mij de mensen kennen, het gaat toch zeker allemaal om de ping-ping. Waarbij de saxofoon maanziek om hulp riep. Dacht je nog lang te blijven, vroeg ik mijn vrouw, maar ze keek net over mij heen en riep opklarend, Frits, nee maar. Stond een echtpaar op de leeftijd des anderscheids achter mij en alleen die man toonde zich blij verrast. Ik had niet de eer en die vrouw kennelijk evenmin, maar mijn bruid en die knaap kenden elkaar blijkbaar uit een tijd toen wij nog maar gewone voorbijgangers waren. De band zette weer in een tango, zei de man dweperig. Zullen we het nog eens proberen? Even later zat ik met het vreemde mens aan de kant te kijken hoe ze circuleren. Heb je ook kindertjes voor ze? Ja, twee, antwoordde ik. Hele zorg, hè, zei ze. Ja, voor hun ook, zei ze. Maar het viel niet goed, want ze bleek het ernstige type. Ik ging dapper met me aan de gang over de problematiek van het grootbrengen. Of we een studie in het weekend waren op Woudschoot. Persoonlijk ben ik in zo'n gesprek niet op mijn best, want het opvoeden beschouw ik als een typische vaardigheid van schoolopzieners en internaatsmonden. Wie bemint kan er niks van. En beseft ook zo zijn kinderen hun ouders langzaam maar zeker opleven. Door de hemel geduld kannibalisme, waarbij gasten en spijzen gelijkelijk genieten. Het begrip neiging is niet voor ons zo interessant, zei ze, als een jonge, ongevormde geest. Terwijl ze al dus zat op te bieden tegen oude tango's, zag ik met één oog over haar schouder heen dat de bruid aardig uit de voeten kwam met Frits. Ze houden het uit, hè? Even maar dom zitten kijken, uitgepraat. Toen ook de toeter zwegen, kwam ons paar geanimeerd bij het tafeltje terug. Dacht je nog lang? Te blijven, vroeg de vrouw af. Dus spreeuwenwolk. Wiens aandacht is op een najaarshandeling, die is getrokken door een spreeuwenwolk. Geboeid blijft hij dan kijken. Even denkt hij aan de beroemde sluierdans die Daley Hamilton ruim anderhalf eeuw geleden aan het Hof te Napels uitvoerde voor hoge buitenlandse gasten, waarbij ze tegen het eind haar sluier van zich wierp en ongesluierd haar dans besloot. Hier is het anders. Het is hier de sluier zelf. Een huizenhoge sluier die in de lucht geworpen zich botviert in een uitzinnige dans. Soms urenlang. Als door val en rukwinden bewogen, ziet men het uiteenwaaien en zich weer verdichten van de vogelmassa. Het rachtdun omhoog zwieren en het weer in zichzelf terugvallen tot een donker kluwen. Soms een volmaakte bol die het hele reis intact kan blijven. Totdat opeens hij schijnbaar ergens aan blijft haken en de hele boel weer opent weer. Waarna het spel van zwenkingen en tegenzwenkingen opnieuw begint. Bij de eerste aanblik wordt de estheticus in dit bewegen is te durf en van zo'n verfijnde gratie dat hij zich zoiets fraais niet voor kan stellen en dus blijft kijken. Na een tijd wordt ook de technicus in hem wakker. Hij ziet tot zijn verbazing deze tienduizenden vogels in de grootste onstuimigheid schijnbaar geheel spontaan talloze ingewikkelde figuren vormen, waarbij soms een dichtheid wordt bereikt van vleugel aan vleugel, zonder dat ooit één vogel tegen een ander opvliegt. Nooit een botsing, nooit valt er een. Nooit gaat iets mis. De technicus staat erop te wachten, maar hij wacht vergeefs. Het is hier niet een door luchtstroming verwekte warreling. Het is hier één ontzaglijk organisme dat al die spieren in zijn band getrokken heeft en zijn volmaakt regeert. En bij dat inzicht van de wandelaar ontwaakt in hem de filosoof. Nu ziet hij voor zich een ontzaglijk magisch wezen dat geheel zelfstandig deze dans begaat en met een individuele spreeuw niets meer gemeen heeft. Zo'n spreeuw is nu voor de wolf wat een enkele cel is voor ons lichaam. Zijn zelfstandig leven is opgehouden. Nu het erop gaat, de grote algemene trek voor te bereiden, neemt meteen de oergeest, die werkbaar alle spreeuwen al omvat, onverbiddelijk de leiding. En de filosoof begrijpt opeens dat het met de mens niet anders is. Wij mogen elke dag ons warpje pikken en denken daarbij vrij te zijn, zodra er iets massaals op til komt en het magische wezen waarvan wij deel uitmaken begint te dansen, verduistert ons ik en steunen wij de handeling van een machtig organisme dat menselijke verhoudingen niet herkent, omdat het niet kent. En even onmogelijk als het voor een spreeuw is op eigen houtje weg te vliegen uit zijn wolk, is het voor de enkeling om zich te onttrekken aan zijn volk. Niemand, ook niet de diepzinnigste en scherpzinnigste mens, heeft in zulke tijden de kracht zich te verzetten tegen zijn massale, amorele ik. De filosoof beseft dat de spreeuwenwolk hem heeft gebracht bij de wortel van het wereldgebeuren, aan de bron van alle tragiek die in de historische gebeurtenissen ligt opgesloten en aan de kern van de nieuwe wetenschap die massapsychologie wordt genoemd. De mens is omnivoor. Wij laten de geschiedenis der mensheid pas beginnen bij de vroegste geschriften of de allereerste bodemvondsten. Maar die geschiedenis begint veel eerder. De geschiedenis van de konijnen is bijvoorbeeld op het ogenblik in volle gang, terwijl geen enkel konijn er nog aan denkt om die geschiedenis te schrijven. En van de tegenwoordige konijnen en konijnenhokken over enige tijd vermoedelijk geen spoor meer te vinden zal zijn. Wat er nog van de geschiedenis der konijnen te boek wordt gesteld, geschiedt door de mensen. Wij zijn voor de konijnen wat Caius Cornelius Tacitus was voor de Germanen. Om de grote dingen van de geschiedenis in hun verband volkomen te kunnen begrijpen, moeten wij dus veel verder teruggaan, duizenden eeuwen verder dan de vroegste oorkonde. Natuurlijk zal bij een of andere opgraving het tegenwoordige oudheidsrecord nog wel eens worden gebroken, maar met veel zal dit niet zijn. En als ook deze laatste mogelijkheden zijn uitgebuit, blijft voor de historici nog maar één weg over, die tot verdieping van hun inzicht kan leiden. Het delf uzelf. Vrede. Komt een duif van 100 pond. Een olijfboom in zijn klauwen. Bij mijn oren. Met zijn mond vol van koren zoete vrouwen. Vol van kerende verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaalt ze 100 malen. Alle malen zal ik wenen. Sinds ik mij zo onverwacht in een taxi had gestort, dat ik in de nacht een gat naliet dat steeds groter wordt. Sinds mijn zacht betraande schat droog de blozen van ellende staan bleef, ik bleef een ketting. Stem uit de groef. Mijn stem mag met mij een heel leven mee. Voor velerlei doeleinden te gebruiken. Met mocht ik beginnen. En deze stem draagt mij verder. Maar hoe zal ik eindigen? Zal ik krachtig stervende versen stamelen, vloeken of seniele kreten slaken? A, B, C, D, E, F, G. Meester, de jongens nemen knikkers mee. Jongens, je mag. Ik werd wakker tussen rood en zwart. Het rood van Moskou en het zwart van Mussert. Eenheid, eenheid, eenheid. Houzee, houzee, houzee. Een ander geluid op de lippen lokte mij naar buiten, waar kinderen spelen. Een achterlijke jongen op een vliegende Hollander. En ik mag niet op, want dan huilt hij. En zijn vriendelijke ouders vragen om vriendelijke clementie. Maar zoet zijn, oppassen, niet te ver gaan. Eén zaterdag kom ik niet meer thuis. Ik ben verdronken in een polder, in een sloot. Onder water, vol tegenvoeters, tussen kikkers en kroos. Ik groei op tussen boeken van Karl May en Kees de Jongen. En echte jongens, ouder dan ik, rode jongens en zwarte. Die aan volksfronten, oostfronten sterven. Maar ik blijf in leven, en hoe? Wonend in een smalle stad, tussen smalle hoge huizen. Met een malle, smalle moeder. En tussen huizen van vrouwen blijf ik hangen. Een stem die opgroeit, hoog uitschiet, laag lacht. Soms meetrilt, zich vergeet dan, hikt en huilt. Ik wil op alles dieper ingaan. Ik wil voor alles tijd om uit te leggen, vast te leggen, te verklaren. Maar de plaat draait verder en mijn stem ligt vast in een zwarte groef. In een zwarte groef. Vergissingen verboden. Vergissingen verboden. 'S nachts, als er niemand thuis is en de lichten zijn uit en de deuren zijn dicht, ben ik weer opgesloten. Er is geen uitweg voor mijn handen, geen zwetende huid meer voor mijn angsten. Maar zelf ben ik vader en ik weet het. Zie daarvoor elders. Ik duw papier in schrijfmachines. Ik leg een woord te rusten. Rusten. En als...